ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องอาหารอันวิเศษของญาณและวิมุตติโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่19มกราคม2548ที่อุทยานพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เราได้มาทำวัดที่นี่กันตั้งเป็นอาทิตย์นะได้กราบลงไปที่ตรงข้างหน้าเนี่ยมีรูปพระนารายณ์อยู่ข้างหน้าเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่เทวนิยมแต่รูปแบบมันเห็นคนผ่านไปผ่านมาพระพวกนี้นี่มันนับถือพระนารายณ์กราบพระนารายณ์กันสวดมนต์อยู่หน้าต่อหน้าพระนารายณ์เขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะเรื่องเทวนิยมก็อัตเทวนิยมนี่อาตมาจะต้องไขจะต้องอธิบายเจตนาจะอธิบายจะไขความให้ชัดให้มากขึ้นให้เห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาอเทวนิยมนะเป็นอเดอิซึมไม่ใช่เดอิซึมตามที่มีอยู่ในโลกนี้ทั่วไปโลกนี้ทั่วไปตั้งแต่ดึกดำบรรมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้และก็ยังจะต่อไปอีกเทวนิยมมีอยู่ครองโลกมีอยู่ประจำโลกเทวนิยมคือศาสนาของปุถุชนศาสนาของปุถุชนปุถุชนที่ไม่ศึกษาศาสนาเลยก็เป็นคนโลกโลกระดับต่ำระดับทำบาปได้ทำชั่วได้ไม่ใฝ่ดีไม่พยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีอยู่ตามกิเลสล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญให้แก่ตนเองแม้จะทุจริตแม้จะอกุศลก็ไม่คำนึงถึงบาปถึงบุญไม่รู้บาปรู้บุญที่จึงรู้ทุกคนนั่นแหละบาปบุญบาปมากบาปน้อยอะไรรู้คนสามัญธรรมดาไม่ได้เป็นคนสติเสียอะไรรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วโจรจะปล้นทุกทีโจรรู้ทุกทีว่าการปล้นเป็นความเลวคนจะโกงเขาโกงทุกทีรู้ทุกทีว่ามันเป็นความชั่วความเลวปุถุชนระดับไหนก็รู้ว่าเป็นความชั่วความเลวแต่เขาก็ทำเพราะเขาไม่ได้อินังขังขอบอะไรก็บาปกับบุญเขาไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่รู้เรื่องอวิชชาไปเลยด้วยซ้ำไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคุณธรรมอันนั้นเป็นโลกุตระอริยสัจเป็นโลกุตระเป็นระดับอริยะยังไม่ถึงกัลยาณธรรมยังไม่ถึงกัลยาณชนด้วยซ้ำมันก็จะไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเขาก็ทำไปตามประสาก็นับถืออะไรไปตามเรื่องตามราวไม่เข้าใจในเรื่องของรายละเอียดของพลังงานละเอียดหรือที่จริงกับพลังงานของจิตนั่นเองไม่รู้ไม่เข้าใจอารมณ์ละเอียดที่เป็นอารมณ์ไม่ผสมกามไม่ผสมพยาบาทไม่ผสมความเห็นแก่ตัวพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้สึกไม่รู้จักเราไม่ทราบซึ่งกับอารมณ์ที่ปราศจากแม้แต่จะเป็นชั่วขณะอารมณ์ที่ปราศจากลักษณะโลภโกรธ